uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-9 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Polska dostanie największą pulę pieniędzy z Europejskiego Funduszu na Zbrojenia. 10-12 tysięcy nowych przypadków zakażeń tygodniowo, coraz więcej osób choruje na COVID. Izraelska armia zaatakowała kierownictwo palestyńskiego Hamasu w stolicy Kataru. Ponad 43 miliardy euro dla Polski z unijnego funduszu pożyczkowego na zbrojenia. Komisja Europejska na posiedzeniu w Strasburgu podzieliła nisko oprocentowane kredyty z funduszu obowiązującego na 150 miliardów euro. Polska otrzyma największą pulę. To fundusz, który ma pobudzić europejski przemysł zbrojeniowy. Polska chce wykorzystać kredyty na preferencyjnych warunkach, by rozkręcić własną produkcję. Zwłaszcza, że wyjątkowo w pierwszym roku można sfinansować z tych pieniędzy już rozpoczęte inwestycje tylko w jednym kraju. W kolejnych latach muszą to być projekty realizowane przez co najmniej dwa państwa. Polska chce rozwinąć produkcję m.in. przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, a także bojowych wozów piechoty Borsuk. Kredyty przyznawane przez Komisję Europejską są na korzystnych warunkach, których nie uzyskałaby na rynku żadna polska firma. Spłata pożyczek rozłożona jest do 2070 roku. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Od czwartku od północy granica z Białorusią zostanie zamknięta na czas rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-25. Ćwiczenia te odbędą się w pobliżu terytorium Polski. Potrwają od piątku 12 września do wtorku 16 września. Norbert Pietrykowski z Polski 2050 mówi, że zamknięcie granicy jest słuszną decyzją. Bardzo dobrze, dlatego że agresywne zachowania ze strony Rosji, ze strony Białorusi są bardzo widoczne, chociażby te spadające drony, które są na pewno jakąś tam prowokacją, więc bardzo dobrze, musimy strzec naszej polskiej granicy i to jest sprawa priorytetowa i najważniejsza. Poseł PiS Andrzej Śliwka ma nadzieję, że ta decyzja została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez wojsko i służby. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby nasze granice były właściwie chronione. Uważam, że jeżeli to są działania prewencyjne, to tutaj trzeba jako cała klasa polityczna mówić jednym głosem. Według danych litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad ma wziąć udział około 30 tysięcy żołnierzy. 8 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej gasiło pożar małego samolotu, który rozbił się na polach w Lipowej w województwie śląskim. Jak mówi Paweł Kadłubicki ze straży pożarnej w Żywcu, strażacy dostali sygnał w wypadku tuż po 9.30. Mimo szybkiej akcji życia dwóch osób lecących maszyną nie udało się uratować. Praktycznie w 3/4 samolot spłonął, zostały tylko elementy skrzydła i ogona. Na miejscu przed nami już było pogotowie, które po ugaszeniu stwierdziło zgon tych osób. Na miejscu zdarzenia pracują służby mające ustalić przyczynę wypadku. Brak alertu RCB wynikał z prognoz otrzymanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak, brak SMS-ów z ostrzeżeniami dla mieszkańców Krakowa tłumaczy wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Ostrzeżenie przed burzami mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości otrzymali pół godziny po zakończeniu opadów. Synoptycy i procedury nie nadążyły za dynamicznie zmieniającą się pogodą, przyznał wojewoda małopolski. Dynamika zmiany tego frontu była tak duża, że dopiero został zdiagnozowany po godzinie 18 i wtedy już ta procedura zadziałała właściwie. Natomiast faktem jest, że ten alert dostarczył do mieszkańców tak naprawdę w końcówce występowania tego zjawiska. W Krakowie i okolicznych miejscowościach wczoraj wieczorem strażacy otrzymali 240 zgłoszeń po przejściu burzy. Byli wzywani przede wszystkim do udrażnienia przepustów drogowych i wypompowywania wody z zalanych posesji i piwnic. Coraz więcej osób choruje na COVID. W ostatnim tygodniu to odnotowano 10-12 tysięcy nowych przypadków zakażeń, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Widzimy, że w tej chwili liczba zakażeń mniej więcej jest czterokrotnie wyższa niż jeszcze miesiąc temu, czyli ta fala powoli się kształtuje. Chociaż jeżeli spojrzymy na konkretne cyfry, to jeszcze wciąż jest to 4 razy mniej niż latem ubiegłego roku w tym szczycie, czyli gdzieś tam z końcem lipca. W ubiegłym roku w szczycie sezonu zachorowań na COVID notowano ponad 50 tysięcy przypadków tygodniowo. Izraelska armia zaatakowała kierownictwo palestyńskiego Hamasu w stolicy Kataru Dausze. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na izraelskich urzędników. Armia potwierdziła uderzenie na przywódców palestyńskiej organizacji, ale nie przekazała, gdzie zostali zaatakowani. W Dausze słychać było głośne eksplozje, pisze Reuters. Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy palestyńskiego Hamasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Polacy walczą w Rydze z Turkami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w koszykówce. Rywale na tym turnieju nie przegrali jeszcze meczu, są więc faworytem. Posłuchajmy, co przed spotkaniem mówił Mateusz Ponitka, który na co dzień gra w lidze tureckiej. Szczególny mecz dla mnie. Cieszę się, że będę grał przeciwko moim przyjaciołom i nie mogę się doczekać. Mają naprawdę dużo talentu w zespole, ale no, my jesteśmy Polakami. Ta książka Sztuka Wojny mówi, że im lepiej znasz rywale, tym masz większe szanse na zwycięstwo, więc myślę, że pomaga ogólnie wszystkim. Dobrze, Polacy weszli w mecz. Pierwsza kwarta jest 5-1 dla naszych. Przypomnę, że w 1/8 finału Polacy ograli Bośnię i Hercegowinę, a Turcja wygrała ze Szwedami. Jeszcze dzisiaj, w późniejszym ćwierćfinale, Litwa zagra z Grecją. W Liverpoolu trwają Mistrzostwa Świata w boksie. Do ćwierćfinału awansowała Aneta Rygielska. Rywalizująca w wadze do 60 kg Polka pokonała Amerykankę Jajgirę Gonzalez. Dziś jeszcze Angelika Krzysztoforska zmierzy się z reprezentantką Uzbekistanu Sabiną Babulkową. W piłce nożnej ruchy transferowe w Ekstraklasie. Dwóch zawodników na zasadzie wypożyczenia przeszło z Rakowa Częstochowa do Zagłębia Lubin. To Portugalczyk Leonardo Rocha i Kolumbijczyk Jesus Diaz. Podpisali umowy z Miedziowymi do końca sezonu. Zagłębia Lubin do Lechii Gdańsk przenosi się za to prawy obrońca Bartłomiej Kutka. Do tego walczącą o utrzymanie ekipę z Trójmiasta wzmocnił Aleksander Cirkowicz. 24-letni skrzydłowy z Serbii grał wcześniej w zespole mistrza Węgier Ferencvarosi. W nocy na wschodzie może przelotnie popadać deszcz, na południu można spodziewać się silnego zamglenia. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni Celsjusza. A jutro na południu oraz południowym wschodzie będzie pogodniej bez opadów. W Karpatach może przelotnie pokropić, poza tym sporo chmur w Polsce, z przelotnymi opadami właśnie. Temperatura jutro od 21 do 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Smartfon Samsung Galaxy A36. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 1099. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy audycję popołudniową od Depeche Mode. Za chwilę sprawa kierowcy, który spowodował wypadek i śmierć trzyosobowej rodziny, uciekł za granicę. Został sprowadzony do Polski, a teraz wszystko może skończyć się bez kary więzienia. W tej sprawie i każdej innej także czekamy pod numerem 2 2 i 7 3. Przypomnę, przy telefonie Daniel Leśniewski. He knows where. 12 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zamiast aktu oskarżenia i procesu na razie będzie miesiąc mediacji. Dziś pierwszy raz przed sądem stanął Sebastian M., podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Według prokuratury sportowe BMW podejrzanego pędziło sporo ponad 300 km na godzinę. Dlaczego dzisiaj proces nie ruszył? O tym Kuba Witkowski. Decyzją sądu aktu oskarżenia nie odczytano, a sprawę oddano w ręce mediatora. Ja rzeczywiście wskazywałem, że zasadne było odczytanie dzisiaj aktu oskarżenia i przesłuchanie oskarżonego. Prokurator Aleksander Duda. Uznałem, że tego typu rozwiązanie byłoby korzystne z punktu widzenia oceny celowości mediacji. Natomiast sąd uznał, że nieotwarcie przewodu sądowego nie stoi na przeszkodzie w skierowaniu sprawy do mediacji. Mediacje akceptują obie strony, także rodzina ofiar wypadku. Oni chcą dać szansę, żeby ten dialog się stworzył. Mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny ofiar. Zostali przeze mnie poinstruowani, z czym wiążą się takie mediacje, jak to może finalnie wpływać na losy tego procesu, który i tak będzie. Mediacja nie ma charakteru dowodowego. Obrończyni Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebde. W związku z tym po prostu warto, aby strony poszukiwały efektywnych sposobów rozwiązania napięć, które między nimi występują. Tak czy siak, decyzja sądu może zastanawiać. W takim wypadku rzadko spotykane jest, żeby kierować sprawę wypadku drogowego do mediacji. Adwokat Aleksandra Boćkowska z kancelarii Kopeć i Zaborowski. Zwłaszcza w takim wypadku, kiedy też oskarżony nie przyznaje się do winy. W związku z czym w tej sprawie myślę, że mediacja może dotyczyć na przykład kwoty zadośćuczynienia. Reszta raczej nie podlega dyskusji. Sebastianowi M. grozi bowiem 8 lat więzienia. Pytanie, czy to sprawiedliwa kara? Nie brakuje bowiem przykładów przestępstw, za które kodeks karny przewiduje dużo dłuższy pobyt za kratami. Myślę przede wszystkim o zbrodni VAT-owskiej, czyli przestępstwach dotyczących fałszywych faktur, za które można odpowiadać jak za zbrodnie nawet do 25 lat z pozbawienia wolności. Dlatego nie brak opinii, że 8 lat za taki wypadek to zbyt mało. Był to nie wypadek, tylko zabójstwo rodziny trzyosobowej. Paweł Januszkiewicz z Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber. Bo pędząc z tak olbrzymią prędkością, no to młody, wykształcony, świadomy człowiek ma tego świadomość, że może doprowadzić do tragedii. I były nawet zapowiedzi, że zostanie wprowadzona do przepisów kategoria zabójstwa drogowego. Na razie jednak cisza. Pytanie, czy to źle? Niekoniecznie brakuje tego rozróżnienia w prawie, a bardziej w praktyce prokuratury i sądu. Nawet przy obecnych przepisach jest możliwość, zależy to od prokuratury, jaką przyjmie kwalifikację i jaką kwalifikację zaproponuje sądowi, no i za co ostatecznie sąd skaże. To by oznaczało, że przy tego typu sprawach trzeba by się po prostu bardziej postarać. Informację zebrał Kuba Witkowski i napisał mi jeszcze, że na początku tego roku pod dyskusję w parlamencie trafił projekt zmian w prawie autorstwa PiSu, który zakładał karę minimum 12 lat więzienia dla sprawców takich właśnie wypadków, o którym państwo przed momentem słuchali. Projekt odrzucono w pierwszym czytaniu, bo zdaniem jego przeciwników kara za wypadek byłaby wtedy wyższa, ta minimalna kara, niż minimalna kara za morderstwo, ludobójstwo czy wszczęcie wojny. A jeśli chodzi o sprawę wypadku na A1 i sprawę Sebastiana M., to strony mają miesiąc na mediację, potem już ruszy proces. Do sprawy zatem coś czuję, że jeszcze wrócimy na początku października. 15, 16 minut po 16 to Tame Impala, Loser, czyli nasza piosenka dnia. Dowód na to, że jest już kawałek z nowego albumu Derbeat zaplanowanego na 17 października. Figure this whole mess out. 20 minut po godzinie 16. Pomoc humanitarna na granicy polsko-białoruskiej to nie przestępstwo. Sądy jednomyślnie uniewinniają aktywistów, ale mimo tego prokuratura i służby budują wokół aktywizmu kryminalną narrację. Tak wynika z raportu z działań antyrepresyjnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i kolektywu Szpila. O sprawie Józef Niewiarowski. Codzienne przejazdy wozów Straży Granicznej obok domów, częste kontrole. Tak na Podlasiu żyją ludzie, którzy zdecydowali się nieść pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Kryminalizacja codzienna polega też na przedłużających się kontrolach, monitorowaniu domów, w których mieszkają osoby, które są pracownikami humanitarnymi, zakładaniu, że ktoś wykonuje coś nielegalnego. Współautorka badania z działań antyrepresyjnych, socjolożka Katarzyna Czarnota. Ta atmosfera ma na celu wywołanie efektu mrożącego. Są też oskarżenia, na przykład z kodeksu karnego, jak w przypadku procesu Piątki z Hajnówki, który zakończył się wczoraj. Uniewinnia od popełnienia zarzuconych im aktem oskarżenia. Zdaniem sądu zarzut był nietypową interpretacją przepisów. Konstrukcja tego aktu oskarżenia, sędzia Adam Rodakowski, opiera się na założeniu, że oskarżeni umożliwiali pobyt obcokrajowcom w celu osiągnięcia korzyści osobistej, ale nie dla siebie, tylko dla tychże obywateli, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Gdyby sąd uznał, że taka interpretacja przepisów jest słuszna, oznaczałoby to kryminalizację jakiejkolwiek pomocy osobom, które nielegalnie przekroczyły granicę. Kryminalizację podania wody lub jedzenia głodnej osobie, ubrania jej, dania noclegu, bo przecież te osoby osiągają wtedy korzyść osobistą. Kluczowe jest to, żebyśmy rozróżnili kwestię samego pomagania od udziału w przemycie ludzi. Komentuje Maciej Duszczyk, wiceminister odpowiedzialny za politykę migracyjną. Wyrok jest istotny, ponieważ dokonuje pewnego rodzaju wykładni, czym jest pomaganie, a czym jest przemyt. Adwokat Artur Kula z kancelarii KMA, współautor raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podkreśla, że wyrok nie jest żadnym nowum. Do tej pory aktywiści działający na granicy nie przegrali ani jednego procesu, a było ich wiele. Linia orzecznicza jest jednoznaczna. We wszystkich sprawach podlaskich dotyczących aktywistów, aktywistek, wszystkie te sprawy zostały wygrane. Pomoc humanitarna jest legalna. Można powiedzieć, że aktywiści z pogranicza to grupa tak zlustrowana przez sąd, prokuraturę i służby, że co do ich działania nie powinno być wątpliwości. Na tym polegają właśnie represje, na tym polega kryminalizacja, że osoby, które udzielają tej pomocy humanitarnej, nie będą de facto czuły się bezpiecznie. W tej chwili toczy się proces przeciwko Bartoszowi, nazwisko zastrzeżone, który według Straży Granicznej chciał groźbą wpłynąć na decyzję służb. Według oskarżonego pod wpływem emocji w obliczu zaniechań strażników, które w jego opinii mogły doprowadzić do śmierci człowieka, powiedział funkcjonariuszom, że spotkają ich konsekwencje, w domyśle służbowe. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. O Piątce z Hajnówki więcej w dzisiejszym reportażu Trójki po godzinie 18.30. Na zegarach 23, już prawie minuty po godzinie 16, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Nie słuchałem audycji od początku i nie mam świadomości, czy deklarowaliście państwo podawanie w miarę na bieżąco wyniku meczu Polska-Turcja w koszykówce. Można to jakoś tam to włączyć, czy mam patrzeć na telefon w czasie jazdy samochodem?

opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Takich ich nie znacie. John Lennon i Yoko Ono w intymnej, pełnej emocji opowieści o miłości, sztuce i walce o lepszy świat. Niezwykły dokument laureata Oscara Kevina McDonalda przenosi nas do Nowego Jorku lat 70. Muzyka Lennona z kultowego koncertu One to One, nieznane archiwa i rozmowy z podsłuchów FBI. One to One, John i Yoko. W kinach od 12 września. Film poleca Radiowa Trójka. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery, największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu, więcej wsparcia dla kierowcy, a przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa. To wpis premiera Donalda Tuska sprzed kilku minut w serwisie X. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy cudzoziemcom. Chodzi o nowe regulacje dotyczące przede wszystkim obywateli Ukrainy w Polsce. Rozwiązanie było konieczne po niedawnym wecie prezydenta Karola Nawrockiego. Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale tego roku. Prawie 44 miliardy euro z programu na zbrojenia trafią do Polski. Po zatwierdzeniu projektów przez Komisję Europejską do listopada rządy muszą wysłać wnioski o przyznanie pożyczek. Wtedy Bruksela rozpocznie wypłatę zaliczek na realizację projektów. Przepisy tworzące fundusz wynegocjowała polska prezydencja. Zakopiańska policja wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające trzech turystów wspinających się na krzyż na Giewoncie. Policja informuje, że postępowanie prowadzone jest w kierunku obrazy uczuć religijnych. Krzyż na Giewoncie jest obiektem kultu religijnego i jednocześnie zabytkiem wpisanym do rejestru. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Właścicielowi sklepu w Biedronka grozi kara za niejasno komunikowane ceny, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka stosuje różne mechanizmy promocji, takie jak drugi taniej 50% przy zakupie dwóch, 22% taniej przy zakupie trzech, 2 plus 1 gratis, czy 40% taniej. Skutkiem tego może być utrudnianie obliczenia faktycznych korzyści. Sygnały od konsumentów były podstawą działań UOKiK-u, mówi jego prezes Tomasz Chrustny. Klienci skarżyli się w szczególności na problemy z odczytaniem właściwej ceny przy zakupie wielosztuk oraz podawanie informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny. Analiza zebranych wraz z Inspekcją Handlową materiałów potwierdziła sygnalizowane nieprawidłowości. Za niejasno komunikowane ceny spółce Geronimo Martins Polska grozi kara do 10% obrotu. Zarzuty usłyszały też trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 milionów złotych. Spółka zadeklarowała współpracę współpracę z urzędem i przekonuje, że zasady prezentowania cen na polskim rynku wymagają harmonizacji. Komisja Europejska wydała zgodę na wypłatę kolejnych 26 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze powinny dotrzeć do nas pod koniec listopada. Polska z KPO inwestuje w tani polski prąd, nasze szpitale, infrastrukturę i gospodarkę, powiedział dziś w Brukseli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. 5,5% wyniosła w sierpniu szacowana stopa bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 857 tysięcy osób. Tak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W lipcu szacowana stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiły grupę zajmującą się tworzeniem piramidy finansowej. Przeszukania przeprowadzono w 5 województwach, zatrzymano 9 osób i zabezpieczono mienie o wartości prawie 1,5 miliona złotych, w tym ulotki zachęcające do inwestowania, mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS. Schemat piramidy, jak ustalono, polegał na zasilaniu własnych kont generowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter. Uczestników zachęcano obietnicami szybkich i wysokich zysków, podczas gdy faktycznie dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób wchodzących do systemu, a nie z realnej działalności inwestycyjnej. Celem systemu było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby uczestników. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,24. W nocy może przelotnie popadać. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia sporo chmur z przelotnymi opadami i temperatura od 21 do 25 stopni. 25 minut do godziny 17. Dzwonią Państwo. W sprawie tej piątki z Hajnówki, gdyby pomagali uchodźcom, którzy dostali polską wizę, przyszli na przejście graniczne, tam przekroczyli granicę i byli w ciężkiej sytuacji, rozumiem. Natomiast jeśli chcą się przebić nielegalnie, to jest to przestępstwo. Pomaganie w przestępstwie powinno być karalne. Zgodnie z pana logiką, jeśli Polak w Polsce umiera w lesie z głodu, a przemycił wcześniej 20 paczek papierosów przez zieloną granicę i dajemy mu jeść, to jest to pomocnictwo w oszustwie podatkowym. Ja się nie zgadzam na taką interpretację. Spend the night, yeah, looking for my- Turcja, Polska w Eurobaskecie 36-29. Dla Turcji niestety. Zapraszamy do Trójki. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 20 minut. Szukam jednego słowa i nie mogę znaleźć. Zamiast jednego będą więc trzy. Pracownicy służby więziennej. Wyszli dziś na stołeczną ulicę, przeszli sprzed kancelarii premiera, mijając Ministerstwo Sprawiedliwości, któremu zresztą podlegają, i poszli do Sejmu. Mają dość nierównego traktowania. Na protest z mikrofonem poszedł Paweł Turski. Dlaczego dzisiaj tutaj protestujecie? Protestujemy, bo traktują nas nierówno. Ministerstwo Sprawiedliwości ma nas za nic. Obiecują, nigdy nie spełniają tego, co powiedzieli nam. Czyli mieszkaniówki, podwyżek, które już miały być od 1 lipca. Wszystkie mundurówki wszyscy dostali, tylko nie my. Tak, ale łatwo znaleźć informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości tę mieszkaniówkę już wysłało do rządu. Tak, ale finalnie jednak to nie obowiązuje i dlatego się upominamy o to. A jak już leży ten projekt, to jest kwestia miesięcy. Miesiące już minęły i dlatego tu jesteśmy. To nie jest tylko jedyny postulat. My zawsze jesteśmy traktowani gorzej. Jesteśmy trzecią formacją, największą. Pracujemy z bardzo niebezpiecznymi ludźmi, a traktują nas i nasze bezpieczeństwo na samym końcu. Stwierdzenie to nie jest hiperbolą. Służba więzienna nie zapewniała odpowiedniego bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom podczas wykonywania zadań służbowych. Wynika z opublikowanego w sierpniu raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadziło systematycznego monitoringu bezpieczeństwa w służbie więziennej. Marcin Mariański, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli. Wśród problemów stwierdzonych w trakcie kontroli należy wymienić niedostateczne finansowanie modernizacji infrastruktury. Zabrakło ponad 400 milionów złotych w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Braki kadrowe, braki w wyposażeniu w sprzęt i urządzenia zabezpieczające, niespełniające wymogów systemy zabezpieczeń elektronicznych. Braki systemowe nadrabiane są dużym zaangażowaniem funkcjonariuszy służby więziennej. Naszej formacji nie widać za ściany. Nie widać nas na ulicach. Ludzie nie wiedzą, ilu tak naprawdę funkcjonariuszy jest. Ile funkcjonariuszy poświęca swoje życie, poświęca swoje bezpieczeństwo na to, aby społeczeństwo było bezpieczne. Do pracowników służby więziennej dołączyli również pracownicy służby celno-skarbowej. Służba celno-skarbowa podlega pod Ministerstwo Finansów. Aspirant Andrzej Marciniec, wiceprzewodniczący Związku Celnicy.pl. Niestety miesiące rozmów, wielokrotne spotkania nie doprowadziły do żadnych decyzji, dlatego jesteśmy tutaj. Czy czujecie się w takim razie dyskryminowani? Bo służba więzienna jest na takim etapie, że przynajmniej ten projekt Ministerstwa Sprawiedliwości jest na rządzie, a wasz nawet go nie ma. Tak, zdecydowanie tak. Sprzeciwiamy się różnicowania służb mundurowych między sobą. Wszystkie służby mundurowe powinny podlegać pod jeden sort, żeby nie było rozdzielności. I być może wtedy byłoby to bardziej tak sprawiedliwie. Wierzy pani w to, że to coś zmieni, ten protest? Bo na razie nikt do was nie wyszedł. Gdybyśmy nie wierzyli, że to coś zmieni, to by nas tu nie było. To była relacja z protestu Pawła Turskiego. W tej sprawie i każdej innej, 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy telefonie. A dzwonią państwo w sprawie tej, która dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i w sprawie pomocy, która tam była dostarczana i za którą piątka z Hajnówki została postawiona przed sądem, ale wygrała. W odniesieniu do poprzedniego telefonu, nie da się ograniczać pomocy tylko do ludzi, którzy złożyli wniosek czy podanie o polską wizę, dlatego że polskie służby nie przyjmują, wbrew prawu międzynarodowemu, nawet próśb o objęcie ochroną, niezależnie od tego, czy na przejściach granicznych, czy poza nimi. Jak najbardziej całym sercem za piątką z Hajnówki. Przypominam, 2 2 7 3. Ściano pomiesz. Zamykam oczy, poddaję się. Tęczymy razem z diabłem w szkle. Znowu nawiedza mnie. Zamykam oczy, poddaję się. Tęczymy razem z diabłem na dnie. Znowu nawiedza mnie. Trzynaście i pół minuty do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Na początek cytat. Siły obronne Izraela są zdeterminowane, by pokonać Hamas i będą operować na terenie miasta Gaza z wielką siłą. To napisał na Platformie X pułkownik Avichai Adrai w odpowiedzi na kolejne działania izraelskiej armii w mieście Gaza. Komunikat ma wymusić natychmiastową ewakuację mieszkańców. Co oznacza taki rozkaz dla ludzi, którzy od miesięcy żyją bez jedzenia, domu i pewności, że gdziekolwiek znajdą bezpieczne miejsca? O tym Karolina Gonet. Dziś miasto Gaza to labirynt ruin. Wczoraj izraelskie lotnictwo ponownie uderzyło w dzielnice pełne cywilów. Zginęło co najmniej 65 osób. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, chcąc wymusić natychmiastową ewakuację miasta, zwrócił się do mieszkańców. Wszystko to jest jedynie wstępem do głównego aktu, potężnej operacji lądowej naszych wojsk, które obecnie gromadzą się i organizują w rejonie miasta Gaza. Dlatego też zwracam się teraz do mieszkańców Gazy. Posłuchajcie uważnie. Zostaliście ostrzeżeni. Opuśćcie to miejsce teraz. Ewakuacja ma prowadzić w stronę strefy humanitarnej w Al-Mawasi. Ale co oznacza taki rozkaz dla ludzi, którzy i tak nie mają dokąd uciec? Gazańczycy przenosili się wielokrotnie. Dr Magdalena Kumelska-Koniecko, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z miejsca na miejsce do rzekomych stref bezpiecznych. W strefie Gazy nie ma miejsc bezpiecznych. I dlatego wielu decyduje się zostać. W tej chwili celem prowadzenia wojny jest sama wojna. Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich. To nie są zniszczenia w ramach działań wojennych, tylko mamy na przykład do czynienia z cywilnymi firmami, które są zatrudniane, które buldożerami wjeżdżają i niszczą budynek po budynku i są to zarówno budynki mieszkalne, jak i budynki użyteczności publicznej. Wszystko to, co jest niezbędne do życia i podobny proces będziemy także obserwować w samym mieście Gaza. To tak naprawdę ma prowadzić do tego, żeby wielkie części strefy Gazy nie nadawały się do życia, były niezdatne do zamieszkania przez ludzi, a docelowo prawdopodobnie chodzi o to, żeby część z tych ludzi wypchnąć za granicę. A co z tymi Palestyńczykami, którzy absolutnie się tym nakazom ewakuacyjnym nie poddadzą? Zresztą na północy Gazy funkcjonują społeczności chrześcijańskie, które nie będą się ewakuować z prostej przyczyny. Ludzie są chorzy, są wyczerpani, nie są w stanie samodzielnie takiej podróży z północy na południe odbyć. Co się z nimi stanie? Padają takie zdania, że wszyscy ci, którzy zostają, no to są zaliczani do Hamasu. Izrael chce zwalczyć Hamas, nie odnosząc się do narodowych aspiracji Palestyny. Jedno jest niemożliwe bez drugiego. Jeżeli chce się zniszczyć Hamas, a jednocześnie nie chce się zrobić nic w sprawie palestyńskich aspiracji narodowych, to de facto można to zrobić tylko niszcząc Hamas wraz z ludnością, wśród której Hamas istnieje, wśród której funkcjonuje i to jest właśnie to, co teraz obserwujemy. Na wodach Morza Śródziemnego toczy się inna batalia o dostęp do Gazy drogą morską. Globalna flotylla Sumut próbuje dostarczyć pomoc humanitarną. Jeden ze statków został trafiony przez drona. Obyło się bez ofiar, ale pozostaje pytanie, czy ta flotylla stanie się symbolem nadziei, czy kolejną ofiarą wojny, która nie ma końca. Oczy świata obserwują flotylę, chociaż odwracają się od niej od czasu do czasu w związku z różnymi działaniami Izraela. W tej flotylli płyną też Polacy, z którymi od wielu dni z wieloma problemami kontaktujemy się, usiłujemy się kontaktować. Na morzu łatwego połączenia nie ma. Tak jak słyszeli Państwo w nocy, jedną z łodzi zaatakował dron. Jeśli łączność pozwoli, wrócimy do tej sprawy w dzisiejszej audycji popołudniowej. The weight of the world was a feather.